herhalde çocuklarını infak etmesi dışarıya infak etmekten daha hayırlıdır. Ahirete dönük olarak ebeveynlerin, anne ve babaların çocuklarına karşı sorumlulukları. Çocuk üzerindeki kötü tesirin hepsinden sorumludurlar. Tabi. Sorumlulukları çocuk terbiyesi mevzunda ben herhalde kısmen bunu anlattım. Şimdi sorumlulukları dediğiniz zaman herhalde teker teker cetvel halinde sıralamamı istiyor. Çocuğuna karşı önce sorumluluklarına idrak, yani müdrik olmalı. Diyelim ki çocuğunun konuştuğu Türkçe'de dahi ana dili neyse tabi bir sorumluluğu vardır. Çünkü yarın dinini öğrenirken okul hayatında insanlarla ilişkide o dili kullanacaktır. Mesela bu. Çocuğuna haram yedirmemesidir. Şimdi bazen sorduğunuz soruların ne kadar geniş çaplı bir cevap istediğini düşünemiyorsunuz herhalde. Ama ben önce kadın, bir anne, Müslüman bir anne kimliğine baksın, nelerden sorumludur? Bunu ben çokça anlattım. Yahut tek bir şeyle sor, aynen işin hususunda da sorumludur tabi. Rastgele kötü şeyleri anımsatan, çağrıştıran bir isim korsanız tabi sorumlusunuz. Tabi hesaba çekilmiyor, yapmadı, aklından kötü bir şey geçti ama onu uygulamadı. Tabii ki uygulamadığı için hesaba çekilmez. Zannedersem ben diyene kadar da bunu şey yapmadınız. Bakara suresini açın. En son ayete bakın. Aminler Resulü dediğimiz ayete. Peygamber Rabbi tarafından kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine iman ettiler. Allah'ın peygamberlerinden hiçbiri arasında ayrım yapmayız. İşittik, itaat ettik. Ey Rabbimiz, affına sığındık. Dönüş sanadır dediler. Ayetin tabi yukarısını okuyarak gelmeniz gerekiyor. O da Lillahi ma fis semavati vel ard, tabi bir önceki ayet olması gerekir. Göklerde ve yerdekilerin hepsi Allah'ındır. İçinizdekileri açığa vursanız da gizleseniz de Allah ondan dolayı sizi hesaba çekecektir. Necibe nesh olan bu kısım. İkinci kısım bunu nesh ediyor. Sonra dilediğini affeder, dilediğinden de azap eder. İkinci kısım ise yine 86'yı Allah her şahsı ancak gücünün yettiği ölçüde mükellef kılar. İşte nesk olan birincisi ikinci kısım değil. İkinci kısım birinciyi nesk edendir. Herkesin kazandığı kendine, yapacağı şer de kendinedir. Rabbimiz unutursak veya hataya düşersek bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz bizden öncekileri yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme. Nesk eden bu ayet. Evet. Başka? Sorular? Bazen soru sormak için yarışırsınız sanki. Evet. Geçen dersler hakkında hemen hemen hiç soru sormadınız. Şimdi şu dersi dolu dolu yapmaya çalışın çocuklar. Bakın ne kadar soru sorarsanız beni o kadar derste tutarsınız. Şu verdiğiniz aralar benim tekrar gevşememe sebep oluyor. Tabii ki soracağınız soruları şu an hatırlamaya çalışırsanız bu olmaz. Eğer soru sormasını becerirseniz benim en yorgun olduğum bir anda bile saatlerce sohbet yapabiliriz. Ama siz soruları böyle derme çatma toparlamaya çalışırsanız hayır. Bundan evvel sorularınız olması gerekirdi. Not defterinizin bir kenarına o soruları yazmanız gerekirdi. Herhalde insan her an aynı havada olmaz çocuklar, değil mi? Siz soru sorarsanız bendeki gayret artar. Yazmalıydınız. Bunu defaatle sorular esnasında söyledim. Evet. Sorusu olan sorsun. Olmayan dinlesin. Anlatırsın yavrum. Yani sorular için büyük büyük yazılar yazmak gerekmiyor. Müşkülatın olan şeyi yazarsın, ben sizi anlamaya çalışırım. Tabi sevda gibi fırçalamam yani. Allah hepimizden razı olsun. Sen Avrupa'da mı kalıyorsun Sare anne? Korkarım Almanya'dasın herhalde. Çünkü Almanya'daki gençler mesela Belçika'daki gençlere nispeten Türkçeyi hiç beceremiyorlar. Evet. Mesela burada yani. Ama arkadaşların yazdıkça yazıları okursan sen de en azından bir hayli düzeltirsin. Evet. Sorular çocuklar. Ben şu an hava değişimi yapıyorum. Yani kendimi toparlayana kadar müsaade edin dedim. Evet dediler. Elhamdülillah. Devam edeceğiz. Hocam seferlik kaç kilometreden sonra başlıyor? Seferilik mesafesi ikamet ettiğiniz yerin en son evini çıktıktan sonra 8-9 kilometre sonra seferilik başlar. Mesafe olarak. Bukhari'deki, Müslim'deki hadis-i şerifte Allah Resulü hacca geldiğinde Mekkeliler Mina'da onun arkasında seferi kılmışlardır. Sevda, senin daha çok soru sorman gerekir. Kadın bir gün yani bir gündüz ve gece 24 saatlik zaman birimini aşan bir yolculuğa yalnız başına çıkamaz. Bukhari Müslim'e bakarsan burada o hadisi görürsün. Anladınız mı? Yani gece ve gündüz 24 saatte geçen bir zaman birimi için, ki burada zaman zikreder, kadın yalnız başına yolculuk yapamaz. Hadis-i şerif bu. Anlaşıldı. Tabii ki gittiği yerde de mahreminin olması şarttır. Tabii ki yolculukta rastlayacağı bazı müşkülat, seferilikte belli bir gün sayısı var mı? Sorunu da bu şekilde tabii düzgün yazdıysan, benim anladığım, kaç gün nerede kalırsan seferiyiz, bunu sormak istedin değil mi Mücahit? Bunu mu sormak istedin? Ha, evet. Geri dönecekseniz, oraya gezmek, tatil, gidip gelmek için gittiyseniz, kaç gün kalırsanız kalın, gün tahdidi yoktur. Bunu anlatabildim mi? Peygamberden gelen, yani peygamber şurada 10 gün kaldı, 15 gün kaldı, 19 gün kaldı, seferi kıldı rivayetlerin hiçbirisi gün takdir eden sayılar değildir. Mesela ha yarın ha bir gün geri döneceğim diye İbn Ömer Azerbaycan'da 6 ay kalmıştır ve 6 ayda seferi kılmıştır. Tabii ki seferilik yerleşim yerinden ayrılmaktan itibaren, tabi Bukhari'deki hadis-i şerifte en son ev olarak, Müslim'deki hadis-i şerifte en son ev olarak hesap edilir. Gelen hadis-i şerifte. Tabii ki bunu genel söylediği için, yani evinden ayrılır ayrılmaz şeklinde değil, oturduğu, ikamet ettiği yerin en son evi. Yani o köyün veyahut kasabanın sınırlarını çıktığı andan itibaren, sınır derken yani coğrafya yapısıyla sınırını demiyorum. Evleri. Evet. Yok, doğru biliyorsun ama böyle ifadelendirmen gerekiyor. Evet. Sorular. Ne kadar soru sorarsanız beni o kadar tutarsınız. Ama geçmiş derslere dönük hiç soru göremiyorum. Evet Sevda, senin sorularında. Sanki zorlanarak soru hatırlıyorsunuz çocuklar. Aleykümselam. Evet. Necip Fazıl Kısakürek, Seyit Kutup hakkında Ömer radıyallahu anh'a küfür ettiği fakat bunu tercüme edilen kitaplarında dile getirilmediği iddiadır hocam. Bunun aslı var mıdır? Konumuzla alakası yok. Ama kızım bunu sormamı istedi. Şüheda, sen Türkiye'den katılıyordun değil mi? Evet. Şimdi Necip Fazıl Kısakürek'in sahabe hakkında katiyetle hiçbir şeyini bilmiyorum ben. Necip Fazıl Kısakürek'in kendine dönük müşkülatları vardı. Mesela benim gençliğimde bildiğim kadarıyla içki içen, kumar oynayan birisiydi. Ama bununla beraber Nakşi tarikatı Abdülhakim Arvasi'ye bağlı olduğunu söyleyen, sağcı geçinen, yani dini cephede mücadele eden birisi olarak bilinir. Sonraları kendisini düzelttiğini duyuyorduk biz. Seyit Kutup hakkında ise Hazreti Ömer değil, Osman hakkında bazı bizim kaldıramayacağımız tipte sözler ettiği ancak konuşulur. Eğer Türkiye'de bunu duyduysanız, bilmiyorum, Hüseyin Hilmi Işık'ın Dinde Reform isimli herhalde kitabında bunu okumuşsunuzdur. ikinci daha sonraki tercümelerde bu cümleler de kaldırıldı. Bu cümleler de kaldırıldı. Şühada anladın mı? Necip Fazıl Kısakürek'in bu mevzuda ben hiçbir şeyini bilmiyorum. Ama Seyyid Kutub'un Hazreti Osman hakkında bazı şeyler bizim tahammül edemeyeceğimiz nitelik yani. Mesela biz Hazreti Ömer hata yaptı sözünü söyleyemiyoruz. Ama sahabe bunu söylemiş birbiri için. Ha, bunu anlatabildim mi? İlk tercümelerde bu vardı. Bunu da Hüseyin Hilmi Işık dinde reform veyahut din nasıl din reformcuları adı altında böyle olacaktı kitabın herhalde Türkçesi. Bunu yazdı. Evet. Ezan okumak mutlak gerekir mi dediğinizde herhalde bunu farz mı şeklinde söylemek istediğin şehadet yanlış anlamadıysam ezan okunursa ezan müezzinin sesinin gittiği yere kadar duyan her şey ezan okuyan için tevbe ve istiğfar eder diyor. Her ne kadar sohbetin önünü dinlemediyseniz dahi soru sorabilirsiniz. Sera İlayda. Evet. Ümmü Habibe, iman 70 küledir hadisini nasıl anlamalıyız? Bu da cevabı geniş olan bir soru. Bir hayli bu mevzu üzerinde sohbet ettik. Ama sizin zihninize takılan bir şey varsa bunu biraz daha onu ulaştırın. Ona cevap vereyim. Şimdi 70 küsur ifadesi çokluk içindir. İlla 71, 72, 73 anlamında değil. Bunu anladın mı? Ümmü Habibi anladın mı bunu? Şimdi burada senin zihnine takılan neresi? 70 küsursa bu çokluk ifade eder. Yani illa 71, 72, 73 anlamında değil. Hadisin devamını okursan diyor ki en alası en üstteki yani birincisi evet. İkinci soru geldi. Ayşe radıyallahu anha bayanlara namaz kıldırırken Enes radıyallahu anh'ın çocukluk döneminde kamet getirdiğini Ayşe radıyallahu anh'a böylece namaz kıldığını okudum. Sen bu rivayeti nerede okudun Merve? Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sen bu rivayeti nerede okudun? Fıkıh sünnede. Enes'in. Şimdi kadın kamet getirebilir. Ayşe validemizin sadece o yaşlı olan erkek köle ezan okurmuş. Tabi Türkçe'de okudun. Sen bunun yerini bana ezan bahsinde, kamet bahsinde mi? Evet. Sera'nın sorusu. Asr-ı saadette azınlık çoğunluğun önüne geçmişti. Sen onu ciltte sayfa numarasını bana ver. Metnine bakayım onun. Çünkü fıkıh sünne bazen bu gibi şeyleri rastgele nakledebiliyor. Asr-ı saadette azınlık çoğunluğun önüne geçmişti. Zannedersem şöyle demek istedin. Az olan inananlar çok olan küfür ehlini idare ediyordu. Böyle mi demek istedin Sera? Şimdi neden Müslüman, üç Müslüman bir araya geldiğimizde vahdeti yakalayamıyoruz? Şimdi ifade ettiğin gibi asr-ı saadet demişin, evet. Asr-ı saadette insanlar inandıkları şeyleri yaşıyorlardı. Yaşamanın da inancın, inanmanın gereği olduğunu iyi anlamışlardı. Ve Allahu Azze ve Celle de onların birlikteliğini sağlıyordu. Burada anlamamız gereken şey şu: bizler inancımızın gereğini hakkı ile yerine getirmezsek, ne kadar vahdeti, yani birlikteliği sağlamaya çalışırsak çalışalım, bunu beceremeyiz. Çünkü bizim kalplerimizi birbirine yakınlaştırma Allah'ın yaptığı bir iştir. Ayet-i kerimede diyor ki Allahu Azze ve Celle: "Vezkuru ni'metallahi aleykum iz kuntum a'daen fe'allefe beyne kulubikum fe'asbahtum bi ni'metihi ihvana." Allah'ın sizin üzerinize olan nimetini düşünün. Yani İslam'ı diyor. Siz bir zamanlar birbirinize düşmandınız. Ve sonra da Allah kalplerinizin arasını telif ederek, yani kalplerinizi birbirine yaklaştırarak sizi fasbahtım, böylelikle kardeşler oldunuz diyor. Biz İslam'ı yaşayacağız. Vahdeti sağlamak, hak etmişliğin akabinde Allah'ın bize ihsan ettiği bir nimettir. Çünkü bizler vahdeti 5-10 kişinin yan yana arka arkaya dizilip güya birinin de başa emir seçilmesi veyahut bir cemaat şeklinde bunu telakki ediyoruz, anlıyoruz, düşünüyoruz. Halbuki İslam'da vahdet bu değildir. Vahdetin anlamı itikadi birliktir. Anlatabildim? Eğer sen nereden giriyorsun? Türkiye'den mi, yurt dışından mı? Yurt dışından giriyorsan, Almanya'dan daha kolay ulaşabileceğim bir yer söyleyeyim. Bundan işte 10 gün önce Almanya'daki seminerde benim sohbetimin, evet Türkiye'den mi? Sohbetimin birisi İslam'ın doğruları, cemaatlerin yanlışları adı altında bir sohbet vardı. Zannedersem yakında internete de yüklerler onu, oradan indirebilirsiniz. O sohbeti dinlersen birçok şeyi anlayacağını düşünürüm. Bunu anlatabildim mi yavrum? Almanya'da olmuştu. Kassel'e yakın bir kamp köyünde oldu. Kassel'in yakınlarında, zannedersem Kırşehin diye bir yerdeydi. Evet. 3 günlük bir kamptı. Evet. Zannedersem yakında internete yüklerler, oradan alırsınız, indirirsiniz. Ve senin soruna daha böyle net cevapları bulursun orada. Evet, başka soru? Ama yine de müşahhas olarak bir şey sormak istersen onu da cevaplayayım. Hocam, ezanla kamet arasında namaz olduğunu duymuştum. Ezanla kamet arasında 2 rekatlık nafile var ama o sünnet değil. Evet, Buhari'de bulursunuz bu hadisi. Ezanla kamet arasında 2 rekatlık bir nafile ibadet var. Evet. Anladınız? Ama sahib namazlarda yeterince nafile olduğu için bu böyle çok çok boş olan birisi için herhalde. Ve onun için sünnet ittikaz edilmemesi gerekir diyor hadis-i şerifte. Evet, başka soru? Sorun bakalım. Zaten geçmiş derslerle alakalı bir şey sorulmadı şu ana kadar. Sen de farklı bir şey sorsan önemli değil. Evet. Daha sorunun devamı geliyor mu şehadet? Yoksa soru bu kadarsa sen kendin cevabı vermişsin yavrum. Asıl olan zannedersem Ahzab suresini işlediğimizde tanınıp ve eziyet edilmemeleri için bu en iyi olanıdır. Sonra Ayşe validemizin hadisini aktarmıştık. Hatırladın mı? Bu dersi hatırladın mı yavrum? Ahzab suresinde ey Nebi, yani hanımlarına, kızlarına ve mümin hanımlara söyle. Dinlemedin mi? O zaman Sevda nereden indirebilir şehadet bu sohbeti? O linki verir misin? Bak, tamam. Ümmü Zeynep sana o linki verecek. Oradan indir o dersi, dinle. Yine de anlayamadığın bir şeyler olursa o zaman soru sor. Önce bir rahatlıkla dinle şöyle. Tamam. Evet. Şimdi ben sizin ne kadar bunu yapabileceksiniz, yapamazsınız, bunu takdir edemem. Ama bana tesettürün nasıl olması gerektiği hakkında bir soru sorarsanız, bence hasreten genç bir bayanın belli bir ana kadar yüzünü kapaması fitnenin büyük bir kısmına manidir. Ha, ortamınız deyince neyi kastediyorsun? Bunu bilmiyorum. Aile efradınızı mı kastediyorsunuz? Yoksa bir işte çalışıyorsunuz, o ortam mı kastediyorsunuz? Bilmiyorum. Bu kadarı bile zor derken, yani öyle bayanlar oluyor ki bazen derse gelen sadece inanmış, namaz kılıyorlar ama kapanamamış. Onlara biz tesettürü anlatırız. Ne kadar zaman içerisinde buna uyum sağlar, kendisini alıştırır, etrafını alıştırır bilmem. Bu ona kalmış. Ama bir kapanma yolunda ise bu devam ediyor. Şu bile zorsa eşinizi veyahut etrafınızı biraz alıştırmaya bakın. Yavaş yavaş bunu yapmaya çalışın. Birdenbire ortaya açacak bir şekilde bunu yapmanızı, yani birdenbire yapmanız herhalde hoş olmaz hemen. Önce bir bunu kabullenmeniz, kabul ettirmeniz gerekir. Tabii ki zorlamanın hiçbir şekilde hayrı yoktur. Bak, Sevda size verdi tesettür 1-2 diye. Onları indirin. O dersleri bir dinleyin. Evet. Allah yardımcınız olsun. Evet. Allah yardımcınız olsun. Evet, sorular? Evet. Evet. Başka sorusu olan? Ha, özel olarak. O zaman herkese şöyle aç onu. Peki. Başka sorusu olan? Zannedersem cuma gününe kadar daha da böyle rahatlayabilirim. Sohbetimiz cuma sabahı olur. Ama gibi bir bağlacı ve yani ayrımı böyle kullanabilirsin. Evet. Ha, sen şey için sordun. Yani eşim mani oluyor diye. Şimdi öyle ama az önce değil mi tesettüre ailem yani ortamın buna elverişli değil diyen arkadaşının sorusunun cevabına buna dedim. Tabii dediğin doğru. Ama şu an bu arkadaşınız kapanma yolunda. Ve kapanıyor. Tabii ki yavaş yavaş şu haline bile gösteriyorlarsa insanın öncelikli kendisini de yavaş yavaş ikna etmesi gerekir. Herhalde sizlerin hiçbirisi birdenbire kapanmadınız, değil mi? Öyle mi? Ha. Kendinize de fırsat vermeniz gerekiyor. Etrafınızı da buna alıştırmanız gerekiyor. Bunu anladın mı? Ha, tabii ki belli bir zemine oturduktan sonra Allah'a ve Resulüne isyan olan yerde onun dışında hiç kimseye itaat edilmez. Bu doğru. Anlaşıldı. Sera anladın mı? Hı. Yani bazen bile yapılmıyor. İnsan önce namaz kılmaya başlar. Yani namaz kılması, insanın kendisini namaza iknası, 5 vakit namazı kaçırmadan kılmaya çalışması iyi bir gayret ister. Ondan sonra ancak namazı peygambere göre onu kıldığı gibi kılma gibi bir arayışa girebilir. Öfke anında bazı şeyler yapacağım diyoruz. Sorunu netleştir Ümmü Mücahit. Çünkü bu yazının altında ben çok şeyler düşünüyorum. Bunu soran erkek olsaydı ben farklı şeyler, aynı istikamette ama farklı şeyler düşünürdüm. Öfke anında bazı şeyler yapacağım diyoruz. Yo, genel sorunun cevabı genel olmak. Öfkemiz geçince vazgeçiyoruz. Mesela erkeklerde olsa kafası bozulunca ben seni boşadım diyor karısına. Kadın da ne diyor? Yok yok, genel olmayacak ama kızım. Biraz daha hususileştir bunu. Vallahi bir daha bunu yapmayacağım diyorsun mesela eşine. Ama akabinde yemin ediyorsun, bunu kastediyorsun, yemin ediyorsun, onu yapmayacağım diye. Ondan sonra da yapma zorunda kalıyorsunuz veya yapıyorsunuzsunuz. Yani bir yemin gibi veyahut talak gibi bir ağırlığı getirmiyorsa bir örnek versen anlardım. Enes, evet. Ha şey ben Akgül Merve'nin yazısını okudum da Zeynep şey Serda biraz yavaş yolla kızım bunları. Evet. Benim bir anca tamam. Hepimizin yaptığı o kadar ağır değil. Namazı yeni başlayan bazen namaz kılmak bana zor geliyor. Buna güç bulamıyorum diyen kişiye ne diyebiliriz? Soruyu soracağım. Şimdi cemaati namazı daha böyle gayet fetri kılabileceği bir ortam oluşturmak.